الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يهاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا نصارو أو دا يهوديان وغفلتي ذكر كيدلي أغا پنزا خباستنا مخ کی ذكر شو أو وس أغشبغم ذكر كيهي چې دا ناکار خویونه دا باغی کې پکې وو او اکثر مولیان ناکار مولیان او تور کتاب والا هغه کې دا خویونه وو وسهم دا کم پنځلس قباحتونه چې ذکر کیږي وسهم په دې زمانہ کې دا هم شته دا آغا اهلی کتاب او خویونه ځان کې راوست دي او څنګه جوابونه الله رب العزت هغه ته کړی دی دا د دیو د پاره هم دی. نو الله فرمایي چې وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون. دا دولس اصل کی دا دولس مولیانو په دغه وخت کی دا د دو مشرانو نسوارو یهودیانو او دیو د شپک کشران دیوه ولېګل ملچ لار شي تاسو د ایمان اظهار وکي د سهارنا ایمان خپل خاره کوي چې مونږه ایمان راوړو تش اظهار وکي د خلینا کچی کلا ما خام شی نو بیاتی بیر تا واپش شی دا سو جواب دی دا پارا چی دا کم نوی مسلمانان شوی دی نو آغی تا بدا پتا ولی کچری پا دی کی خیر وی نو دا زمان دا غٹ غٹ علماء را غلی و بیر تا واپش شلالو نو آغی با هم زان سر بوزی نو دا شانتی دی اهلی کتابو با دا خویون کول و اللہ فرمائی چی سوک دا چا زلط توحید کشوئی دا اللہ وحدانیت زلط کشوئی کتا دیر حیلی وکی فاغا نشی علاولی. نو فرمائی وقالت طائفت من اهل الكتابی اوائی اغدل آدھل کتابنا آمینو چتا سویمان راوڑائی قیدو هم لیرتدا الزعفا آکشرانو پبارکی ددیو دا چلول آمینو اظہار دا ایمان وکی باللذی فاغ کتاب سرا انزل على الذين وتنازل كليشوه ده فاكسانو باندي آمنو چي ماني روڑ ده وجه النهاري فاولد ورزكي افزهركي وكفروا آخره لعلهم يرجعون او تاسو کفر کوئی پمازگر کی بیر تک پل کفر تراشئی لعلهم يرجعون دید فاراچ دانوی طالبان بیر تا واپشی دانوی مسلمانان بیر تا رجوع کی اغفل دین تا بیر تا واپس لاشی نو دا شانتی دا چلون بے کولو دا کشران بے لیگل چیزی تاسو لاشی غوارا وارا ملیان او ایمان راوڑای چکل باقو ایمان راوڑو مسلمانان بشو تش دا ایمان اظهار بے وکو مازیگر کی و بیر تا واختل وس هم دا طریقه با کئی اکثر انجوز والا چی وګوري کوشش بدا کئی چی دا مولیان پا دی خپل ډله کې ټلکو نوی گورا وی تا دا غن خفو یا غپلانه مولای سیف زمون سر را سر ده نو دا مولای سیف زان سر کی دا غشان تی خپل زنانه زان سر کی کورونو تی ارولی گی نو زان سر دا کورنا کاغا کورنا نی نو دا محلینا یو جنی زان سر کی یو آغم پاگی که شریکه کی زان سر دا دا آغو دا دلی ندی چه غیب دا کار کاؤ نو فرمائی وکفرو آخرهو تاسو کفر وکی فاخر دور دکی لعلهم یرجعون دی دا فارا چه دا نوی مسلمانان بیغتا واپس شیخ پل دین تا بیا وم نمبر فلیتی ذکر کئی ولا تومنو تاسو ایمان مروڑی تاسو یقین مکوی الا لمن تبع دینکم مگر دا آغا چا دا فارا چا غیتا بیوی استاسو پا دین باندی قل ورطوایا اے پیغمبرا ان الہدا ہدا اللہ چی بیشکا آغا ہدایت کامل آغا دینی کامل آغا دین دا اللہ دے ایو تا ورکیے بیا دویم نمبر خبر دیو دا کئی ایو تا احدن آیا دا چی ورکلشی یو تن تا پشان مثل پشان ما اوتی تم آج تاسو تا درکلشی ویده ده یهودیانو قول ده او یو حاجو کم یا دا چی جگربو کس تاسو سرسو کائن در ربی کم دربار در افل کی دا قیامت پورز باندی قل ورطوایا ان الفضل بید اللہ بے شکا آغا فضل دا اللہ فلاس کی دے یو تی ورکی من یشا اوچا لچ خوغشی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ علم والا دے دا آیات دا مشکلاتو ندے علماء کرام دیر توجیہ گانے کئی مونگا صرف یو معنی کو او آغا زلطا کزا کئی آغا دیر بہترین دا آغا آسان ہم دا فدی آیات کریم کی دو معقولی دی یعنی دو ویناگانی دی او بیا دو داغی جوابو ندی دو خبری دا اہلی کتابو او اللہ رب العزت داغی دو جوابو نکڑی دی اول نمبر خبرہ اگا دادا چی ولا تؤمنو تاسو تصدیق مکوئی إلا لمن تبع دينكم مگر آغا سوک چه تابیش استاسو دا دین اهلی کتاب دا یهودیان دا دیخفل و کشرانو تا دا ویناکی چه تاسو پچا باندی یقین مکوی تاسو پچا باندی چرت یقین مکوی تصدیق پچا باندی مکوی الا لمن تبع دینکم مگر آغا سوک چه تابیشی استاسو دا دین وزد اللہ جواب واورا خفلو کیو بلتا داوی اللہ فرمائی قل ورطوایا ان الہدا ہدا اللہ بیشک آغا دین کامل آغا خود دین دا اللہ دے آغا دین کامل آغا خود دین دا اللہ دے ولی تاسو داوائی تصدیق مکوی پا خفل پا غلطو بندی آرام یئی او بید آغی پرچارم کوئی او دا غي دعوتونم چلوي چې د بل چا مسلو ته وغ مګدي د بل چا خبرې ماوري نو الله فرمایي چې ورتوایا دین کامل هغه دین د الله دی و دویم نمبر معقوله یو خبره ختم شو دا غي جواب مو شو دویم نمبر خبره اورم اي يؤتى احد مثل احد احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ده دي زي فوري ده دغ يهوديان قول ده ده غي ما قول ده ورا اصل كده ده سيده اي يؤتى اغا اغا مخ کی یو حمزه چکم دا استفهامیه مقدره اغا پکی پتا پرتا دا نمانه بدا سشی چی آیا ورکڑ شوی دے یو تن تا مثلا پشان ما اوتی تم اغا چی درکڑ شوی دے تاسو تا یا نبی درکڑ شوی دے تاسو تا یا کتاب درکڑ شوی دے چی اغا تورات دے یا نبی در کرشوه ده چی موسا ده یعنی سوالیه خودی نشان کئی چی آیا ور کرشوه ده یو تن تا مثل پشان ما اوتی تم اغا چی تاسو تا در کرشوه ده یعنی مطلب داده چی سمر کتابو نراغلی دی سمر انبیاء کرام راغلی دی استاسو دا نبی پتولو کی ورده بیا وستاسو دا کتاب پټولو کې غوړه دې ستاسو دې کتاب په شانتي کتاب بل چل نه دې ورکړې شوه ستاسو د نبی په شانتي نبی بل امت ته نه دې راغلې دار دې علي کتاب او قول دې بیا او يحاجوكم به او يحاجوكم عند ربكم يا دا چی غالب نشی پتا سو باندی یا چی غالب شی پتا سو باندی پا دربار در رب ستاسو کی یا بل سو دلیل بونی سی پتا سو باندی پا دربار در رب پل کی یا دا چی جگڑ بوگی ستاسو سرا پا دربار در رب ستاسو کی وی ند قیامت پا عرز باندی سو پتا سو باندی غالب کی دیشی نستاسو سره سوک جگړه کولای شي نستاسو سره سوک سره دلیل پیش کولای شي د الله په دربار کې یعنی اوله خبره دا وکړه چې تاسو د پیغمبر په شان دی پیغمبر یا کتاب هیڅ چاله نه دی ورکړی شوی دویمه خبره دا وکړه چې د قیامت په ورځ با تاسو سره هیڅ سوک جگړه نشي کولای هیڅ سوک په تاسو نشي غالب کېدلی دا د دې اهلی کتاب او قول له وز د الله جواب واورا الله فرمایي قل ورتوایا ان الفضل بيد الله اغه فضل خود الله فلاس کړي ورواله خود الله فلاس کړي ول تاسو ځان د جنت ټیکداران جوړوي ول ځان تاسو پوچتو چتو خلقو کی زانی صاحب ویو تیہی میشا اللہ ورکی چاہتے جکو غشیخ پر زان سی بتونا مکوی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ دے او علم والا دے اللہ تعالی فراخ علم والا دے اللہ تستاسو پتا دا چتاسو سنگ خلقی وی شوی دو سوالونا او دو جوابونا دو معقولی دو دا آغا اهلی کتاب ویناگانی او دو دا اللہ تعالی دا طرفنا جوابونا اول نمبر وی تاسو دا دی دا یهودیان او نصارا دی وی چی تاسو پا ایک چا باندی یقین مکوی ترسو پوری چی سو ستاسو دا دین تابیدار جون شوی نی الله جواب داده الله فرمای چې ورته وایا چې هدایت کامل دین کامل هغه خدا الله دین دی دویم نمبر معقولا وای آیا ورکړی شوی دی یو تن تا پشان د کتاب ستاسو یا پشان د نبی ستاسو او یا دا چې بل څوک بستا سره جګړه وکي په دربار د رب کې چې د قیامت ورځ دا یعنی ایسو ستاسو سره جګړه نشي کولی کلو کی دا وینا گانے کی اللہ وینا نا قل ورطوئے پیغمبر ان الفضل بید اللہ اور والے خود اللہ فلاس کی دے دا اللہ پا اختیار کی دے یوتی ہی میشا ورکے چالے جی خوغشی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ علم والا دے علم خطول دا اللہ سر ولی زان دا جنت ٹک داران جوڑوئے اولی زان زان پل کتاب چیغا منسوح کتاب دے او آغا تاسو پا نورو کتابو نو باندے غور گنئی بل وسم پا دے وقت با ہم خلق وئی چی ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تاسو یقین مکوئی مگر فاغا چا باندے چیغا ستاسو دا دین تابع شوئے نئی گورا کا ہر تنظیم والا دے ہر تنظیم والا کی کمکل خلشتے ناکار خلق بکی دی گورا چی کلا تبلیغ دے سک خلقو دلاس آغا بدنام کلیشی آغا ولی اللہ شیخ دا کابل گرام آغا واقعی ذکر کئی ویزن گوری تلالما وی جماعت کی ملگر را تاویلو چی تب تقریر کے وی ما وی چیزا مالا خو تقریر دیو نرا کئی ملگر اصرار وکو چی نا لازمی بتا تقریر کے وی چی کل آغا ورانگی نو چی آغا ور دویل چی شیخ القرآن را غلی دے او نن بیان با آغا کئی وی آغا ویل چی وقی نگی دلی دے وی چی نا وی چی دیسی زویل مون بیان نو ورکو وی ما در تنویلو نو گورا دا دین زینو خلقو دلاس آغا طول دین بردان کلیشی آغا طول تنظیم تا نقصان ورسی آغا طول تنظیم دا غی دلاس برباد کلیشی الک شیخ القران دا قران دا نوتی نوتی نا خبر دے عقد اللہ کلام دے اونے تا غلا بیان نہ ورکے نو فرمائی ولا تؤمنو تاسو یقین مکو الا لمن تبع دینکم مگر وا اغا چا چا تابع شی تاسو دا دین اہل حدیث وی تاسو دا حناف خبر تمکین دا غو مسلو تمکین احناف وی تاسو دا اہل حدیث خبر تمکین جمعیت والا وی تاسو دا پنفریانو خبری ماوری پنفریانو کسا خلق وی تاسو دا لی حدیثو خبری ماوری ارونو دا خود اللہ دین دے خصوص چی پا غلط عقیده بانی دا غی خبرو تا مکنی اغا بریلیان دی اغا مشرکان دی اغی خبرو تا غوام مجده یا دا نور تنظیمونا دا خود طول یو شانتی دی سو کوئی دا غورده راجی هم مرجوه دی سو کوئی دا غورده سو کوئی دا غورده یو طرف تا هم حدیث تی و بل طرف تا هم حدیث تی نو تا زان سر سوچ وکا با کم متا تا خف کارشو پا غیبانی عمل وکا ولی فلو کی جگڑی جوڑا وی ولی پسادات جوڑا وی دنیا پا سر ور کی پرتا دا ورش خلق دا ور نرا بار که خلق رنا گانو تر او باسی خلق پا قسم قسم گمراهینو کی پرات دی دا اللہ دا دین نسو خبر ندی او تاسو دل تخفلو کی آلم جگڑیم شنو کری دی نو فرمائی ولا تؤمنو تاسو یقین مکوی اللہ لیمان تبع دینکم مگر حاسو کتابیشی دا دین استاسو قل ورطویا ان الہدا ہدا اللہ بے شک ہدایت دا اللہ دے دا زناکار خلق پکی دے کتزی سبق تی وائی اگا بتاتا وائی دا لی حدیث تی دن موایا وائی دا پہ پیرے دے دن موایا دا جمعیت والا دے دن سبق موایا تا سوچ وکا دا غیاء سبق واورا چی اگا صحیح که نورتا صحیح نی دا اللہ و دا غد رسول دا قبری خلافی نوائی ناورتا وکا اگا دعوت وچلوا چی تا تصوی نو فرمائی چی اگا دین کامل اگا دین دا اللہ دے ایو تا ورک یا حدن یو تن تا مثل ما او تیتم آیا ورک شوی دے او تن تا پشاند آگا جی تاسو تا درک شوی دے او یو حاج جو کم یادا چی جگڑ بو کستاو سرائن در ربی کم بدر دا بدر بار در ربستاسو کی قل ورطو آیا ان الفضل بید اللہ بے شکا فضلتا و خطول دا اللہ پا اختیار کی دے یو تیہی میشا ورکی چالے چی خوغشی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ علم والا دے یختص برحمتی میشا گورا ربط وورا مخکی دا مشران دی کشرانو ته وی وقارت فائفتم من اهل الكتاب وی ورشی پسهر کی دا ایمان اظهار وکی ما زگر کی تیرا واولی نو کشران وی چی منگ تیرا واولو نو منگ سیشه اومنو نو دلتا ورتا وی ولا تؤمنو تاسو بخپل کتاب باندی کلک ودری گئی دا کتاب ستاسو دا پارا دا طولو کتابونو نور کتاب دی والله وی نانا تاسو پا غلطا باندی ای یختصو برحمته من یشا خاص کی اللہ تعالی فخفل رحمت باندی چالے چخو غشی والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند فضل لی دے داد اللہ تعالی کار دے چالے چخو غشی نخفل رحمتون باغا باندی را ورائی بیا مخکی ومن اهل الكتاب او بعض اهل کتابنا من هغا سوگ دی انتا منهو گچریتا یقین وکی پاغا باندی بی قنطار ان پاغا خزانو سرا یو ادیه ایلی کانو ایدا بی ادا کئی تاتا ومنهم او بعض دیونا هغا سوگ دی من انتا منهو گچریتا یقین وکی پاغی باندی بی دینار ان پا دینار پی ورفی سر لا یؤدی می ایلیکا نو آغا بیتا تن ادا کئی آغا بتا تن ادا کئی الا ما دمتا علیه قائما مگر چی ہمیشہ دفارا تداغی پا دروازا باندی ولاری ذالک دابوی بی انہم دادا دی وجنا قالو چویل بدیو لیس علینا نشت دے پا مونبانی فی الامیین پا خوڑلو دمال دا میانو کی سبیل سگونا ویقولون وی علی اللہ الكذب فعلا باندی دروغ وهم یعلمون او دیو خفوی گی پا دیخفلو دروغ باندی پا دیخفلو دروغ باندی خفوی گی چی مونگا دا غلط کار کوا خو بیا هم غلط کار کئی گورا اہلی کتابو کی سخلق دا سی خلق دے دا آیات دا یوی واقعی دا وجنا نازل شوی دے علماء کرام ذکر کئی یو کسو داغا فنحاس نمو یهودی یو روپے دا یو کس ناغستی وا او آغا بس حرم تو ما خام بدلو آغا لے اقفل حق نورکاو آغا ارتویل زمان روپے دا او رائی کا آغا نورکاولا افنحاس آغا ملاو آغا ویل دا دی امیانو مال د دې امیانو مال هغه مونږ د فاره جایز دی د دې په خوړلو کې مونږ ته سګونه نشته دی امیان نه مراد یا عرب دی او یا انپړ دی چې هغه علم نه کړي نو دې په وین د دې د مال خوړلو کې مونږ ته هیڅ قسم ګناه نشته دی نو دا به حلال گانو دا امیانو مال بے زان دا پارا جائز کاو او زینی خ خلق پا کی همو چی دا غفل کتاب تورات تابدارو او بالکل دا غفل نبی دا هر طریقی تابدارو چاگی لبتا پا زرگاو روپی ورکڑی پا لکاو باندی اغب تا تا دا کئی اس پا دی امت کی هم زینی ادباریان خلق دی چی وہ روپی ورکی نو آغا بے تا تا در رسائی او تازو تویم چی هر چانا کئی وہ روپی واغلی نو دا سوچ مکوا چی مڑی وہ روپی دا آغا با دا شرم نتا تا سویلے نشی او تاو بیزان غلق کڑی آغی دیر خیال ساتا قیامت پورس کو بیل تی روپی نشت استانا بنے کئی وی آغا داریک سڑی تا رسو آغا دا شرم نتا تا سویلے نشی او نو پا دی امت کی هم چی دیر روپی پا چالا با ورکی یقین با بیو کی آغا بیتا تا بیرتنا والا که او زین ادباری کسان چی ور روپی هم ورکی نو آغا با تا تا پا خپل تیم بیرتا ملاوی گی نو فرمائی ومن اهل الكتاب بازی دا دی کتابونا من آغا سوک دین تا منو کچری تا ورکی آغیتا بی قنطار ان آغا خزانو لرا قنطار 12000 اوقیو توئی 12000 اوقیہ یو اوقیہ د 40 درامو برابر دا یا ډیر مال وی کچری تا یقین وکی پا غبان دی پا خزانو سرا یودی ایلی کا نو ایدا بادا کئی تا تا و من هم بازی دا دیونا من آغسوک دی انتا من هو کچری تا ورکی یقین وکی پا دیو باندی بی دینار ان پا غیو دینار سرا دینار تا دینار زکوی دا دا دو تکونا جوڑے دین او نار کچری دا تا پا مدرسو لگاو پا غریبانو دی لگاو پا جماعتونو دی لگاو دا اللہ پلار کی دی لگاو نو دا بے دین دے خو کچری تا پا پلمونو لگاو تا پا زناگانو لگاو لے تا پا شیطانی کی لگاو لے نو بیا گورے نار دے نار وور دے ستا دا پارا نو فرمائی بی دینار ان یقین وکو تا پا یو دینار سرا لائی ودی ہی ایلی کا دا بے نادا کیتا تا الا ما دمت علیه قائما مگر کا ہمیشہ تا پاغی باندی ولال ہمیشہ دا پارکتا ورزی سارم ورزی ما خامم ورزی زماغ روپی راکا زماغ روپی راکا زماغ روپی راکا ہمیشہ دا پاروتا ولالی نو آخیر آغا بوئی سوگ یا کوئی در آغا سر ساد رکون تخت ما دا خبر بگیلا تیرے وکی خوالکا ورکا روپی کنا ولی تنگا ولکے نو فرمائی اللہ ما دمتا علیہ قائما مگر حق ہمیشہ ولاری مگر آج ہمیشہ تا باغی باندی ودری دل ذالک بی انہم داد دی وجنا قالو دابوئی لیسا علینا نشت دے پا مباندی فی الامیین سبیل پا دا آمیانو پا مباندی سگنا پا خوڑلو دا مال دا آمیانو کی سگنا سبیل مانا آغا گناہ دا لکا سورة توبہ آیت نمبر 91 کی ذکر کے اللہ رب العزت وَإِلَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ مِنْ حَرَجٍ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ او نشت دا احسان کا ان کو نشت دا احسان کا ان کو باندی سا گناہ سبیل آلتی گناہ مانا شویدانو دلتا مانا گناہ غریب او بوجو نو دا وای چې نشته دې په مون باندې دا میانو سګونا ويقولون وای علی الله الكذب فلا باندې دروغ وهم يعلمون او دی خبوی په دې خپل دروغ باندې په دې خپل دروغ ور د خپت د هو دې هم دا غلط کار کوي بلا وای خیانت مکه وای بلا یقینا په معنا دا او سرا یا دا چې بلا دې مخ کی سره ولا غوانو خیانت مکه وای غلا مکه وای ولې غلا پټک ځان نه جوړه مولای او کله د جمعات نه کتاب پټه او کله غړیال پټه او کله دا شانتی لوټ فکرې پټه کله جان نمازونه پټه ولې غلا کې غلا مکه وا بلا او دا سیندا من اوفا بلا فمانا دا او سرا او اغا سوک چی براوال دا وادی وکی واتقا او زان وساتی دغلانا او دا گنانا فا ان اللہ یحب المتقین بشک اللہ من کئی دا متقیان سرا زان بچ ساتن کی دا گناون طائفت من اہل الكتاب و ایوڈلا دا لی کتابنا آمنو چی تاسو ایمان راولی باللزیش پاکم نمبر پری تیدا دا فا آغا کتاب سرا یا ایمان اظہار وکی با کتاب سرا انزل علی الذین آمنو آغا چی نازل کلشو دے فا کسانو باندی چی ایمان والا دی وجہ اللہاری پا والدور دکی وکفرو آخرہو و تاسو کفر وکی پا خیر دور دکی لعلهم یرجعون دی دفارا چی دا نبی مسلمانان بیرتا واپشی ولا تؤمنوا تاسو تصديق مكو الا لمن تبع دينكم مگر اسو چتابیش استاسو د دین قل وتو يا ان الهدى هدى الله اغه دین کامل اغه دین د الله دین یا دا وقالو بگی مقدر راولا وقالوا وايدوا اي يؤتى احد مثل ايا ورکل شوه ده او تنتا مثل فشان ماوتی تو ماج تاسو تا در کلش ویدی او يحاجوكم به او يحاجوكم عند ربكم یا دا چې جګړ بو ګستاو سرا په دربار د رب ستاسو کی قل ورتو ان الفضل بيد الله بشکا غروالی دا اللہ پا اختیار کی دے یوتیہی میشا ورکے چالے چواری واللہ واسعن علیم اللہ فراغ علم والا دے یختص برحمتی میشا خاص کی پخفل رحمت سر چالے چکو غشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خواند پذل بھی دے ومن اہل الكتاب بازی دا اہل کتابنا من غسو دین تا منہو کچری تا یقین وکی پا کچری دی تا یقین وکی پا دباندی بی قن تاری یو ادیه الیکا فخزانو سرانو ادا کئی بیتا تا ومن هم بازی دا دیونا من غسو دین تا منہو کچری تا یقین وکی پا دباندی بی دینارین پا یو دینار سرا لا یو ادیه الیکا نبی ادا کئی تا تا الا مگر ما دمت علیه قائما جتا ہمیشہ دفارا والاڑی پا غباندی ذالک بیانہم دادا دی وجنا قالو چی دی گوی لیس علینا فی الامیین سبیل نشتر پا مباندی دامیانو سگنا یا نشتر پا مباندی دخوڑلو دمال دا امیانو سگنا ویقولون ویدی والاللہ الكذب فعلا باندی درو وهم یعلمون دیو پویگی بلا من اوفا او سوچ پراوالی وکی دوا بیاہده دوا دو واتقا زان بچ کی فا ان اللہ یحب المتقین بشک اللہ من قید متقیان سرا وقالت طائفت من اہل الكتاب ویوڈلد اہل کتابنا آمنوا بالذی ایمان راوڑی اظہار دا ایمان وکیفا کتاب سرا انزل علی الذین آمنوا چنا دل کشو دے اغسانو باندی چی ایمان راوڑی دے وجہ النہار پزہر کی وفرو آخرہو او کوپر وکیفا مازگر کی لعلہم یرجعون دے دفارا چی دیوا پشی ولا تؤمنوا تصدیق مکو اللہ لمن تبع دینکم مگر سو جتابی بستاسو دا دین ورتو آیا ہدایت کامل آگا ہدایت دا اللہ دے یوتا آیا ورکلشوی دے آہ دنیا تنتا مسلم آو دی تم بشاند آئی چی تاسو تا درکلشوی دی او یو حاج جو کم اند ربکم یادا چی جگڑ بوگستا اسر پا دربار درب کی قل ورتو آیا ان الفضل بید اللہ بشک فضلت دا اللہ فلاس کی دے یوتی ہی من یشاور کے چالے چی خواشی واللہ واسعن علیم اللہ فراخ علم والا دے خاص کئی فقبل رحمت سر چالے چی خواشی اللہ خواند فضل بھی دے ومن اہل الكتاب بادر اہل کتابون من غسو دین تا منہو کچری تا یقین وکی فاغا باندی بے قنطاری یودی ہی لے کپا خزانو سر ادا کئی بیتا تا ومن هم بازی دا دیون من غسو دین تا منہو کچری تا یقین وکی فاغا باندی بے دینارین فَيَوْ دِنَارَ زَرَ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ دَبِنَا دَكَيْتَا تَا إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا بَغَرْكَ هَمِشَئِ تَفَغَ بَانْدِي وَلَعْلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ دَادَ دِي وَجِنَا قالو چی دیو بوی اللہ سالینا فی الامیین سبیل نشت دے پا من باندی پا خوالو دا مال دامیانو کی سگنا وی پا اللہ باندی دروغو دیو خفوی گی بلا من اوفا بی آہدی ہی او سوچی پر آوالی وکی دوادو دا اللہ واتقاو زان بچ کی فا ان اللہ یحب المتقین اللہ من قید متقیان و سرام